na stronie podcasty.polskieradio.pl i innych serwisach streamingowych. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Specjalna grupa dochodzeniowa wyjaśni okoliczności śmierci policjanta na warszawskiej Pradze. Wiemy już, kto powalczy o prezydenturę z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Dziś swojego kandydata przedstawi opozycja. O równouprawnienie w kinematografii zaapelowała aktorka Kate Blanchett. O tragicznym dniu dla polskiej policji napisał w mediach społecznościowych szef MSWiA po interwencji policyjnej na warszawskiej Pradze. Jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej, wskutek czego ranny został policjant. Jego życia nie udało się uratować. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Około 14 funkcjonariusze przyjechali wezwani z powodu agresywnego mężczyzny. Na miejscu doszło do zamieszania, podczas którego jeden z funkcjonariuszy użył broni palnej, powiedział w Polskim Radiu 24 komisarz Rafał Rutkowski ze stołecznej policji. W interwencji brało udział w sumie 4 funkcjonariuszy. Jeden z policjantów w trakcie interwencji użył broni służbowej, na skutek czego niestety inny policjant został ranny. Świadkiem zamieszania była pani Sylwia. Około 14:20 zobaczyłam zastępy policji i straży pożarnej. Wyglądało to groźnie. Akurat grabowali młodego chłopaka, awanturował się. Pan Adrian mówi, że mężczyzna, do którego wezwano policjantów, był dobrze znany okolicznym mieszkańcom. Ten konflikt, który eskalował, to nie jest pierwszy konflikt z udziałem tej osoby, to nie jest pierwszy raz, jak wzywamy policję. Mężczyzna, do którego zostali wezwani policjanci, został zatrzymany. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Sprawę śmierci policjanta na służbie wyjaśnia specjalna grupa policyjno-prokuratorska. Z miażdżącą przewagą Rafał Trzaskowski wygrał prawybory w Koalicji Obywatelskiej i będzie jej kandydatem na prezydenta. Pokonał Radosława Sikorskiego, zdobywając prawie 3/4 głosów. Zdaniem politologa doktora Pawła Ramiączka pomysł prawyborów był bardzo dobrym ruchem. Po to, aby umocnić jeszcze bardziej Rafała Trzaskowskiego, aby dać mu bardzo silny mandat do tego, aby Platformę reprezentował w tych wyborach i aby w tej chwili poszedł w dalszą część kampanii wyborczej z silnym przekonaniem, że ma szansę te wybory wygrać. A dziś po południu swojego kandydata w wyborach prezydenckich ogłosi Prawo i Sprawiedliwość. Według mediów ma nim być prezes IPN-u Karol Nawrocki, który zostanie zgłoszony jako kandydat obywatelski. W serwisie teraz desperacja Putina. Wczoraj rosyjski dyktator podpisał ustawę umożliwiającą umorzenie mężczyznom walczącym w Ukrainie i ich żonom zaległych kredytów do wysokości 10 milionów rubli. W przeliczeniu to nieco ponad 90 tysięcy euro. Kredyty będą umorzone mężczyznom, którzy podpiszą po 1 grudnia bieżącego roku kontrakt z rosyjskim Ministerstwem Obrony, zobowiązując się do walki na Ukrainie przynajmniej przez rok. Rosja stara się zachęcić ochotników do wstępowania do wojska, m.in. podnosząc żołd, jaki dostaje żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową. Ten jest niekiedy już kilkakrotnie wyższy od średniej pensji. O równouprawnienie w kinematografii zaapelowała aktorka Kate Blanchett, przewodnicząca jury konkursu głównego na festiwalu Energa Camera Image. Mówiąc o roli kobiet, odniosła się do producentów filmowych. W tym naszym bardzo otwartym od serca obiektywie chciałabym zaapelować, aby doceniona została wspaniała praca kobiet, autorek zdjęć i apel do producentów, aby takie same ryzyko, jakie podejmują w przypadku zatrudniania mężczyzn, autorów zdjęć, również zastosowali wobec kobiet. Wśród laureatów festiwalu znalazł się operator Michał Dymek, nagrodzony Złotą Żabą za zdjęcia do Dziewczyny z igłą. Wyróżnienie i Złotą Żabę otrzymał reżyser Dziewczyny z igłą Magnus von Horn. Nigdy wcześniej publicznie nie wystawiany obraz Caravaggia można od wczoraj oglądać w Rzymie. Portret Maffeo Barberiniego, przyszłego papieża Urbana VIII, prezentowany jest w dawnej posiadłości jego rodu, Palazzo Barberini. Arcydzieło przedstawia młodego kościelnego dostojnika, twórcę potęgi rodu z Florencji, siedzącego w fotelu i w jednej ręce trzymającego list, a drugą wykonującego sugestywny gest wydania polecenia. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Zdaniem włoskich ekspertów rodzina Barberini z powodu kłopotów finansowych sprzedała nigdy nie wystawiany obraz w latach 30. ubiegłego wieku. Pierwsza wzmianka o istnieniu dzieła pojawiła się w 1963 roku, gdy właściciel pokazał portret w wąskiej grupie włoskich ekspertów, którzy zgodnie uznali, że namalował go Caravaggio. ale informacja o istnieniu dzieła pojawiła się wyłącznie w specjalistycznych pismach naukowych. Poczynając od dziś, portret będzie można oglądać przez najbliższe 3 miesiące. Włoskie media komentują: Barberini wrócił do domu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z kolei znawcy sztuki dodają, że portrety, które wyszły spod pędzla Caravaggia, są ogromną rzadkością i można je policzyć na palcach jednej ręki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na tej nocy największy mróz na południu, w Zakopanem minus 6 stopni, najcieplej nad morzem plus 2. W niedzielę spodziewane jest zachmurzenie duże, jedynie na wschodzie większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Temperatura od zera na wschodzie około 3 stopni w centrum, do maksymalnie 12 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, a może dzień dobry, bo po kilkumiesięcznej przerwie audycji po premierze na trójkowej antenie można posłuchać w dowolnym momencie z naszej strony internetowej. Wystarczy wejść na stronę polskieradio.pl/trójka i następnie poszukać zakładki audycje, a tam znaleźć nazwę naszych sobotnio-niedzielnych spotkań, czyli oczywiście Potrójne Pasmo. Przenoszenie. A ja nazywam się Michał Margański i przez prawie 2 godziny będzie nas otaczać muzyka elektroniczna. Dziś ze specjalnym udziałem ważnej postaci światowej elektroniki. The power of the inner eyes. Huh. Początek naszego spotkania wyznacza zespół Leftfield. Wszystko z powodu obecności w potrójnym paśmie Nila Barnesa, pomysłodawcy i założyciela zespołu. Człowieka, który po kilku latach postanowił reaktywować tę zacną formację. Hi, this is Neil from Leftfield and listen to Michael on Trójka. Asimogwa, imakwondia. Usema ingi da wungole mashanga, ibakwa. Usema ingwa la stuninga ya. Usema kenga. Ule makwolo boinga shema. Ule pongwa, ila. Usema yenga, se, namu. Makwali, uli makwadu shongo, makulubo, ilaba swinga, sing, nikau. Ah, we see maha. Inga da ka futi ke malakan joji maka dun dun inga ka chandi dun banka dun se ka ka da ganga unke ba sakande unke ba sangola suge malaka chobe mai ka tanda ginge inga latwa inga dujo unke da la kwa dando e maha dikaka inda wa use makandi unke ba changole inga aka suke masaka luke maka inga lule maka change dunge anga jugo se mangwa inga la kwa chunke inga tuke masangwa unne ke kenga zongwa inga luku malakwa Inga zuze pa kuzenga duke mbashaka tukungu Ema pukwenda lakwa Benga sunke baka anga jungje kabungze Inga bungo, inga bungo, inga bungse kabanda Incha kambu kwenge inga zunge Labakwa tike mba kuchenga lakwa Inga tuke samakata kunje mbakata duke mbaka chone bala Sema kunte Sanke mba tunse mbanga We'll be right back. kwe anga duke mas kenga dunle inga duka masunge makacha inga daka mutike malakan joji makadun dun inga kacha dun banka dun sega hukata janga unke ba sagande unke ba sangola sunge malaka choge mai katan ragin genga latwa inga dujo unge dala kwatanzo ema hadika inda wa use makane unge ba shangola inga aka tuke masaka luke makanga dule makacha ke dunge anga jugo se mangwa inga la kwa tunke inga tuke masangwa unneke kenga zongwa inga luko malakwa inga tuze ba kuzenga luke mashaka lukungu inga bukenda lakwa inga sunke bakanga junge gabunze inga bungo inga bungo inga bungse inga bangda Swinga, ding, Mikau. Ah, we see my heart. Afro Left z debiutanckiego albumu Leftfield opublikowanego w roku 1995, a wcześniej Dusted z jakże charakterystycznym wokalem Rootsmanowy. To już była druga płyta wydana w roku 1999. Dla porządku przypomnę może, że debiutancki album nosi tytuł Leftyzm, a kolejny zatytułowano Rhythm and Stealth. Historia zespołu, jak i spostrzeżenia samego założyciela Nila Barnesa już za kilkanaście, no może za kilkadziesiąt minut po fragmentach najnowszej płyty Floating Points przynoszącej nadzieję muzyce techno i następnie reinterpretacji Blade Runnera wykonanej przez Maceo Plexa. To przynajmniej z dwóch powodów, bowiem po pierwsze mamy listopad, a to właśnie w listopadzie 2019 roku toczy się akcja słynnego, kultowego i jakże ważnego filmu Ridleya Scotta z Harrisonem Fordem w głównej roli, a po piątkowej tonacji trójki, w której wspominałem o owej nowej wizji muzyki Vangelisa, przyszło kilka próśb o przywołanie tego nagrania, zatem bardzo proszę niebawem Blade Runner uszami Maceo Plexa, utwór wydany przez wytwórnię Renaissance w 2018 roku z dopiskiem Remake na okładce. A przy samym tytule Blade Runner dodano w nawiasie Maceo Plex Renaissance Remix. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. potrójne pasmo. Przenoszenie. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim danie główne naszego dzisiejszego spotkania, czyli wywiad z Neilem Barnesem, liderem zespołu Leftfield, jak również muzyka tej jakże cenionej formacji. Watch this reality we are talking. A different direction. Dedicate this to the lion generation. Release the Pressure to pierwsza kompozycja nagrana przez duet i jednocześnie trzeci singiel sygnowany nazwą Leftfield. Nagranie ukazało się w roku 1992 nakładem wytwórni Hard Hands, którą założył właśnie sam zespół. W tym samym czasie duet odrzucił intratne oferty od dużych wytwórni płytowych. Obaj panowie nie chcieli bowiem stracić kontroli nad swoją muzyką, a obawiali się, że właśnie tak się może stać. W Release the Pressure w wybrzmiałym nagraniu pojawił się gość, wokalista reggae z Jamajki Earl 16, a nagranie dotarło do pierwszej dwudziestki najlepiej sprzedających się singli w Wielkiej Brytanii. Kilka lat później płyta ukazała się ponownie, tyle że w nowszej wersji. W każdym razie sam zespół założył w Londynie w 1989 roku nasz bohater Neil Barnes. Nazwę Leftfield użył na potrzeby pierwszego singla zespołu. Owo słowo stało się też po latach określeniem gatunku muzycznego. Pierwszym singlem Leftfield była epka Not Forgotten, wydana właśnie pod tym szyldem, pod szyldem Leftfield. A było to w roku 1990. Do Barnesa dołączył wtedy Paul Daley, wcześniej współtwórca takich zespołów jak The Revivals czy A Man Called Adam. Na początku Daley pomagał Barnesowi w pracy studyjnej, remiksował też jego nagrania i szybko został drugim członkiem zespołu. Twórczość Leftfield szybko zyskała też miano inteligentnej muzyki tanecznej. W jego repertuarze zaczęły się pojawiać odniesienia do nurtu Progressive House, nawiązując tym samym do muzyki house, do muzyki reggae, no i do dubu. Była to też jedna z pierwszych formacji elektronicznych, która zapraszała do współpracy właśnie wokalistów. Jednym z nich był na przykład John Lydon, były wokalista Sex Pistols. W roku 2002 formacja zaprzestała działalności, aby odrodzić się w roku 2010. I po przerwie pierwszym albumem, jaki został opublikowany, była płyta Alternative Light Source. Płyta rozpoczynająca się kompozycją Bad Radio. We'll Bad Radio. Tym utworem rozpoczyna się płyta powrotna, płyta, która ukazała się w roku 2015 i trzeba było 5 lat na jej stworzenie, bowiem zespół Leftfield reaktywował się w roku 2010. I zrobiłem ten dosyć przydługi wstęp, ponieważ właśnie w tym momencie rozpoczyna się opowieść naszego dzisiejszego najważniejszego bohatera, Neila Barnesa, lidera zespołu i jego założyciel, a sam wywiad przeprowadziłem podczas tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Zacznijmy zatem od tego wątku powrotu po 8 latach, mówi Neil Barnes. Initially, first, it was difficult because Paul had left the band, so and there'd been a bit of a break between the end and the first gigs in 2010, which was the first reunion gigs, so coming back gigs. Z początku było trudno, bo Paul odszedł z grupy, więc było trochę zastoju pomiędzy końcowym a pierwszym występem w 2010 roku. Tak wyglądał powrót, ale ostatecznie chodzi o muzykę i kontakt z ludźmi, a to sprawia mi przyjemność. Gdy tylko się zobaczy te szczęśliwe twarze i tańczących ludzi i doceni to, że można grać muzykę, wszystkie te wątpliwości od razu znikają. Connection with the people, which is what I enjoy. And so very soon, when you see all those happy faces and enjoy people dancing and the opportunity to play the songs, those doubts and disappeared. Słyszą Państwo Neila Barnesa specjalnie dla potrójnego pasma przenoszenia, który opowiadał o tym, w jaki sposób powracał wraz z zespołem po przerwie. No i również odpowiedział na moje pytanie, czy było to ciężkie, czy był to jakiś ciężar, bowiem jak wiadomo zespół Leftfield chyba za sprawą tych regałowych i dabowych odniesień był dosyć popularny w naszym kraju, zwłaszcza na przełomie wieków. Not really. I had confidence that I could do a good job. I could make it sound good. And I kept the original arrangements that we did in the past. So I made it, you know, I kept to the initial ideas. Czy był ciężar? Czy ja wiem? Miałem pewność, że mogłem zrobić to dobrze, że mogłem sprawić, by brzmiało to dobrze. Wszystko było zaaranżowane po staremu, więc trzymałem się początkowych pomysłów. No i mam dobrych ludzi. Pracuję z Adamem, Sebastian zajmuje się perkusją, pomagają mi i razem udaje nam się uzyskać dobre brzmienie. Więc nie wszystko jest na moich barkach. Jest kontakt z ludźmi, są ludzie, o których wiedziałem, że spodoba im się muzyka. Jest okej, cały czas. Jest super, udaje się i lubię to robić. And I've got a good group of people. There's a good group of people there. I work with Adam Wren and Sebastian doing drums. So I have a great group of people there to help me to make it sound good. So the, you know, it's not all on my back, you know, and like I say, I have connection with the people, so the people I knew would love the music, so it was okay. It's been okay. It's been great. It's been successful and enjoy doing it. Między rokiem 2002 a 2010 doszło do wielu zmian, w tym również zmian, jeśli chodzi o tworzenie muzyki elektronicznej. Jak zatem formacja dostosowywała się do nowej rzeczywistości, mówi Neil Barnes. Well, it's a very different time. I mean, electronic music is established now and isn't new. Wherever you go, there are hundreds of bands and DJs. I mean, tonight is an example where there are 50 people. Electronic music, when we started, was a very new thing. We'd go on festivals and there would only be